Maryja, lśni piasek Wisły, ksiądz katecheta popija whisky, mecenas chrypi. Tego subretka, ten no w kuszetka, sitko zna pletka i ten no kaszkę mlinie mrawo. Lecz nikt nie słucha, bo wszyscy brawo. Tenorem zdrowie, cioci i wuja, sopranem amen i alleluja. Płyn krotek czyści, płyn krotek myjesz. Krotek szoruje, żyje, śpiewają ptaszki, słonko i drzewa. Niech i płyn krotek z nimi zaśpiewa. Wysoka izbo, tyłek przy tyłku, siedzą i ględzą w różowym pyłku. Monopol loko, bo trwa krach franka, żyro dla banku, kredyt bez manka. Kłaniaj się nisko, celuj wysoko, szefowi grabę, szefowej oko. Światek dla pani, koniak dla pana, do ryby grzyby, lud do szampana. Petek klienci zamiast na plażę, krotek zaprasza na jarmark marzeń. Wszelki bąbelków cicho pękają, w każdym bąbelku zielony mają. Cię kocha, wie za potęgą, żonę nie chudą, wiesz, nie tęgą. Maniery tylko w życiu pomogą, dochodź do celu najkrótszą drogą. Jedz regularnie i nie narzekaj, wojsko wychowa cię na człowieka. Śmiej się, gdy wszyscy z czegoś się śmieją, wieczne zbawienie naszą nadzieją. Nagany strzeż się z nagrody, ciesz się ojczyzna matką, uczesz się wreszcie. Zawsze sprawdź, co się bardziej opłaca. Krzyżyk na drogę, kefir na kaca. Pycha i mniam, mniam, aż świnka leci. Krotek z poleca, ciepły bufecik. Szanownym panom i pięknym paniom, pamiętaj, krotek solidnie tanią. Szef podwładnego, mama, ta, ekonom chama. Smalec kawiorem swoi i obcy, do boju chłopcy, blond gestapowcy. I łup obuchem w instynku motłochu, walka o pokój, walka o pokój. Kapie spod pachy, ciśnie kołnierzyk, polityk mówi, konsument wierzy. Tysiąc, tysiące na jednej fali, kułak się dynda, Reichstag się pali. Samolot porwą, wielbłąd opluje, statek utonie, rykszarz zwariuje. Dziś tylko krotek, nowe szaleństwo zapewnia komfort i bezpieczeństwo. Konsument zjada, karmi go karmnik, ale konsument nie wie, kto karmi. Widzi, że nad nim konsument strażnik, myśli drabina, nie wie, że karmnik. Myśli szczebelek pierwszy, fagasy, siedzą i jedzą tłuste kiełbasy. Szczebelek drugi, głupki figlarze, mają ordery i tatuaże. Szczebelek trzeci, to dżentelmeni, cygaro w ustach, chustka w kieszeni, kontrola, czyli szczebelek czwarty. Pilnują tamtych i grają w karty. Myśli być wyżej, być duży strażnik. Opium karmnika, dzień dobry ważni. Strażnik zabija swego strażnika, konsument zmienia się w polityka. To dialektyka gry niewolnika, pierwszym ogólnym prawem karmnika. Cykl reprodukcji się nie zamyka, każdy chce zniszczyć swego strażnika. Nasz adres krotek z duże pedofil, kopertę, banknot i krótki opis. Kwiatek uze, gdy w mordę leją, cześć liter krotek z twoją nadzieją.